بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا قانون تجارت و مالیات. فقہ اسلامی کا یہ شعبہ دور جدید میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دور جدید میں اسلامی احکام اور قوانین کے نفاذ میں جو مشکلات ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے قانون تجارت اور مالیات کے شعبے میں ہیں. تجارت اور مالیات کا نظام دور جدید میں اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس سے مختلف قوتوں کے اتنے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں کہ جب تک ان مفادات کو ختم کر کے انتہائی جرأت، ہمت اور آزادہ روی اور آزادہ فکری کے ساتھ ان احکام کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نفاذ شریعت کے معاملے میں پیش رفت انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے. گزشتہ 300 سال کے عرصے میں اہل مغرب نے دنیا کی معاشیات اور مالیات کا ایک نیا نظام تشکیل دیا ہے جس کی بنیاد سود اور ربا پر ہے. سود اور ربا کے نظام کو فروغ دینے، اس کو پروان چڑھانے اور بعض مخصوص قوتوں کے مفاد کو مکمل کرنے کے لیے دنیائے مغرب نے ایک نیا نظام تشکیل دیا ہے جس کو فری مارکیٹ اکانومی کا نظام کہتے ہیں، یعنی آزاد معیشت اور آزاد مارکیٹ کا نظام. اس نظام کی تائید اور پبلسٹی بڑے خوشنما الفاظ سے کی جاتی ہے. پورا علم معاشیات اسی نظام کی خدمت کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے. مشرقی علاقے کے لوگوں کو جو تربیتیں دی جاتی ہیں وہ اسی نظام کے بنیادی تصورات اور افکار کے مطابق دی جاتی ہیں. دنیائے مشرق سے بالعموم اور دنیائے اسلام سے بالخصوص اہل مغرب کے تعلقات جس ایک نقطے پر کاربند ہیں وہ اسی نظام کا تحفظ اور اسی نظام کی نشر و اشاعت ہے. اس نظام کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت روئے زمین کو جو وسائل اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کا 19% دنیا کی 81% آبادی کو حاصل ہے، اور ان وسائل کا 81% اس وقت دنیا کی 19% آبادی کے کنٹرول میں ہے. یہ اعداد و شمار بھی کئی سال پہلے کے ہیں اور ان میں دن بدن تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. مشرقی دنیا اور دنیا اسلام کے وسائل تیزی کے ساتھ مغربی دنیا کے کنٹرول اور حلقہ اثر میں آ رہے ہیں. آج دنیا مشرق کو، بالخصوص دنیا اسلام کو، اتنی آزادی بھی میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل کو اپنی مرضی اور اپنے مستقبل کے تصور کے مطابق استعمال کر سکے. دنیا اسلام اپنے وسائل کو کیسے استعمال کرے؟ دنیا اسلام مادی ترقی کرنا چاہے تو کس انداز سے کرے؟ دنیا اسلام اپنے یہاں معاشی انصاف کا نظام قائم کرنا چاہے تو کن خطوط پر قائم کرے؟ ان سب سوالات کا جواب قرآن پاک و سنت سے لینے کے بجائے مغربی تصورات اور مغربی معیارات کے مطابق حاصل کیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کے احکام کے بارے میں بہت سے شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ان میں سے بعض شبہات کا تعلق کم فہمی سے ہے، بعض شبہات کا تعلق اسلامی نقطہ نظر کو صحیح انداز سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور بعض کا تعلق ان مفادات سے ہے جو مغربی نظام سے وابستہ ہیں. ان حالات میں دنیا اسلام کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اسلام کے قانون تجارت و مالیات کو صحیح طور پر سمجھا جائے، اس کی حکمتوں سے واقفیت پیدا کی جائے، اس کے مقاصد کا تعین کیا جائے، اس کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کے ذہن صاف ہوں اور بنیادی تصورات سے ہر شخص کو واقفیت ہو. جزوی تفصیلات کا تعین آسان ہے. جزوی تفصیلات میں بہت سی تفصیلات وہ ہیں جو حالات اور زمانے کی رعایت سے بدل سکتی ہیں، اس لیے جزوی تفصیلات کی بحث میں پڑنے کے بجائے مسلمانوں کی توجہ سردست اسلام کے قانون تجارت اور مالیات کی حکمت، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات پر مرکوز رہنی چاہیے. جب ان معاملات کے بارے میں ذہن صاف ہو جائیں تو پھر جزوی تفصیلات کا تعین بہت آسان کام ہے اور اس میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے، فقہ اسلامی ایک مکمل اور متکامل نظام ہے. اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ایک جز کے اثرات دوسرے اجزاء پر اور دوسرے اجزاء کے اثرات اس پہلے جز پر پڑتے ہیں. یہ سب منطقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. اگر کسی ایک جز کو نافذ کیا جائے اور بقیہ اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے وہ ثمرات اور برکات حاصل نہیں ہوتے جو کل کے نفاذ اور کل کو اختیار کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں. اسلام کا نظام بنیادی طور پر ایک اخلاقی اور روحانی نظام ہے جس کا مقصد انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہے، انفرادی تربیت بھی اور اجتماعی تربیت بھی، خاندانوں کی تربیت بھی اور اداروں کی تربیت بھی، معاشروں کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، قانون کی تربیت بھی اور نظام معاشرت کی تربیت بھی. ان سب پہلوؤں کو اخلاق اور روحانیت کے دائرے میں کیسے لایا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر انسان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس کو کیسے سکھایا جائے، یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے. ظاہر بات ہے تجارت اور مالیت اسلام کے نزدیک ایک شعبہ ہے، کل نہیں ہے. انسانی زندگی کے اور بہت سے کام ہیں اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک تجارت بھی ہے، ان میں سے ایک معیشت بھی ہے اور ایک مالیات بھی ہے. لیکن چونکہ معیشت، تجارت اور مالیات سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، کسی کو بالواسطہ کسی کو بلا واسطہ، اس لیے معیشت، تجارت اور مالیات سے متعلق احکام کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے. آپ تاجر نہ ہوں لیکن آپ کو تاجروں سے سودا خریدنا پڑتا ہے، آپ کو خود مالیات سے لین دین نہ کرنا پڑتا ہو لیکن تجارت کرنے کے لیے مال آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو خود معیشت میں مہارت درکار نہ ہو لیکن زندگی کے روزمرہ تقاضے پورے کرنے کے لیے معیشت کے مثبت یا منفی اثرات آپ پر پڑیں گے، اس لیے معیشت اور اقتصاد سے واقفیت درکار ہے، ناگزیر ہے. آج کی گزارشات کو ان گزارشات سے ملا کر پڑھیں اور سمجھیں جو اسلامی قانون کے بنیادی تصورات کے بارے میں عرض کی گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں مال کا تصور کیا ہے، ملکیت کا تصور کیا ہے، اور مال اور ملکیت کے تصرف کے لیے شریعت نے کیا حدود عطا فرمائی ہیں. وہ گزارشات ذرا ذہنوں میں تازہ کریں تو پھر بات آگے بڑھے گی. قرآن مجید نے ہر مال، ہر جائیداد اور ہر ملکیت کا حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے. انسان اس کا امین ہے. آپ اس قلم اور اس چشمے کی اور اس اسکارف کی امین ہیں، اس کا مالک اللہ ہے. میں اس قلم اور بشرٹ کا امین ہوں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قمیض کو میری ملکیت اور اس اسکارف کو آپ کی ملکیت کے طور پر بیان کیا ہے. اموالکم اور اموالہم کا صیغہ استعمال کیا ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مجازی طور پر یہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ اس کے مالک ہیں. اس لیے جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے، گویا جس چیز کو اللہ نے آپ کے انتظام اور آپ کی امانت میں دیا ہے، جس کے تصرف میں آپ اللہ کی خلیفہ ہیں، اس سے استفادہ کرنے کا صرف آپ کو اختیار ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے. اس میں تصرف کرنے کا اختیار صرف آپ کو دیا گیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا گیا. اب اگر میں اور آپ اس بارے میں کوئی لین دین کرنا چاہیں، میں آپ سے خریدنا چاہوں، آپ مجھے کرائے پر دینا چاہیں، یا کسی اور لین دین کے نتیجے میں اس کی ملکیت یا اس کے مفادات یا اس کے فوائد اور نتائج یا ثمرات مجھے یا کسی اور کو منتقل ہوں، اس کے لیے بنیادی ہدایات قرآن مجید نے اور بعض ضروری اصول سنت نے بیان فرمائے. قرآن مجید میں ایک بات اصولی ارشاد فرمائی گئی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اے مسلمانوں، اپنا مال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نے ناپسند فرمایا ہے وہ باطل طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر مال کھاؤ گے تو یہ حرام ہے. الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم, سوائے اس کے کہ تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے مال لے اور دے سکتے ہو, اور وہ تجارت جو آپس کی رضامندی کی بنیاد پر ہو. گویا قرآن مجید نے اس آیت میں تین اصول ارشاد فرمائے ہیں جو اسلام کے قانون تجارت کی تین بنیادی دفعات ہیں. کسی کا مال کسی بھی طریقے سے جو شریعت میں جائز نہیں ہے لینا حرام ہے, اور وہ طریقہ باطل ہے. یہ لینا فرد کے لیے بھی ناجائز ہے, جماعت کے لیے بھی ناجائز ہے, گروہوں کے لیے بھی ناجائز ہے, حکومت کے لیے بھی ناجائز ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں ایک اصول بیان فرمایا ہے, لیس للامام ان یخرج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف. حکومت کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کے جائز قبضے سے کوئی چیز لے لے سوائے اس کے کہ ایک ثابت طے شدہ اور معروف حق بنتا ہو. صرف اس صورت میں حکومت لے سکتی ہے, باقی حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ کو یا کسی کو اس کی جائیداد سے یا جائز ملکیت سے محروم کر دیں. اور جہاں اجازت ہے اس کا بھی طریقہ کار اور احکام دیے گئے. لہذا یہ اجازت نہ فرد کو ہے نہ ریاست کو ہے. اگر کسی کے مال کا لین دین کرنا ہو تو اس کا طریقہ صرف تجارت اور کاروبار ہے. بزنس اور تجارت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں آپ کے مال کا مالک بنوں یا آپ میرے مال کی مالک بنے. قرآن پاک نے اس کی اجازت نہیں دی, الا یہ کہ میں اپنی رضامندی سے یہ قلم آپ کو ہبا کر دوں, تحفہ دے دوں, یہ جائز ہے. لیکن یہ تجارت یا کاروبار نہیں, اس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ میری یک طرفہ مرضی ہوگی کہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں یا آپ کسی کو ہدیہ کر دیں. تیسری دفعہ یہ ہے کہ جب تجارت ہو تو وہ آپس کی مکمل رضامندی سے ہو. قرآن مجید میں ترازی کی اصطلاح استعمال فرمائی گئی ہے. یہ باب تفاعل ہے, آپ لوگ شاید عربی کے بھی طالبہ ہیں. باب تفاعل میں فعل دونوں طرف سے ہوتا ہے. جب دونوں طرف سے یکساں فعل ہو اس کے لیے باب تفاعل استعمال ہوتا ہے. جیسے تقابل, آپ اس کے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں گے تو تقابل ہوگا. تصادم, آپ اس سے ٹکرائیں وہ آپ سے ٹکرائے, دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہوں, اس کو تصادم کہتے ہیں. ترازی کے معنی ہے کہ وہ بھی مکمل طور پر راضی ہے, آپ بھی مکمل طور پر راضی ہیں. جب تک مکمل رضامندی نہ ہو اس وقت تک تجارت جائز نہیں ہے. اب ترازی کا اصول تو قرآن مجید نے بیان فرما دیا. اس اصول کی مزید وضاحت متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ترازی موجود ہے, دونوں طرف سے رضامندی موجود ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی نہیں ہوتی. ایک شخص انتہائی پریشانی کا شکار ہے, اس کی ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, اولاد بیمار ہے, اور علاج کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں, کہیں سے دستیاب نہیں ہے. قریب ترین عزیز بستر مرگ پر ہے, وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے, پلاٹ بیچنا چاہتا ہے. اب اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس پلاٹ یا اس گھر کی قیمت بازار میں 20 لاکھ یا 10 لاکھ ہے, اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے 8 لاکھ یا 7 لاکھ میں یا 5 لاکھ میں لینا چاہے, بظاہر وہ کہے گا کہ ہاں جی میں راضی ہوں, پوری طرح سے رضامند ہوں, آپ دے دیجئے, اس لیے کہ اسی وقت پیسے چاہیے. یہ ترازی نہیں ہے, اس کے لیے تو جائز ہے اس لیے کہ مجبور ہے. لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کو بازار سے اتنی کم قیمت دے کہ جو بازار میں عام طور پہ سمجھا جائے کہ غلط ہے. اسی طرح سے ایک شخص مکمل طور پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے, لیکن اس رضامندی کا اظہار اس نے کسی غلط تاثر کی بنیاد پہ کیا ہے. آپ نے ایک مکان بیچ دیا جس میں یہ آرٹیفیشل چھت لگی ہوئی ہے, اوپر سے بھی کچھ اور لگا ہوا ہے, کھپرے لگی ہوئی ہے, آپ نے درمیان میں کہا کہ نیچے تو لینٹر لگا ہوا ہے اور بڑی مضبوط سیمنٹ کی چھت ہے. بعد میں پتا چلا کہ جب آرٹیفیشل چھت نکالی کہ اوپر تو لکڑی کی چھت ہے, اس کے اوپر کھپریل تھی, نیچے لکڑی کی چھت ہے اور اس کے بعد آرٹیفیشل چھت ہے. اس شخص کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس سودے کو منسوخ کر دے, اس لیے کہ اس کو تاثر یہ تھا کہ چھت مضبوط ہے اور اس پر دوسری تیسری عمارت بن سکتی ہے. گویا کسی غلط تاثر یا کسی غلط پریزنٹیشن کے نتیجے میں اگر کوئی رضامندی حاصل کی گئی ہو تو وہ رضامندی جائز رضامندی نہیں ہوگی. اس کی اور مثالیں میں ابھی دوں گا جن کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ رضامندی جو کسی غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہو جس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے وہ رضامندی ناقابل قبول ہے اور اس کے نتیجے میں جو بیع کی جائے گی وہ بیع فاسد ہوگی. اور شخص متضرر یعنی جس فریق کو نقصان ہوا ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس بیع کو فسخ کر دے. دوسرا اصول جو قرآن مجید نے دیا ہے وہ ہے کہ جو قانون ہے جو معاملات کا قانون ہے یہ ریاست کے تمام شہریوں کے لیے یکساں ہوگا. اس میں مسلم غیر مسلم نیک اور بد عالم اور جاہل کی کوئی تمیز نہیں ہوگی. جس قانون کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارکہ پر فرماتے تھے اسی قانون کی پابندی ایک یہودی پر بھی ہوتی تھی, اسی قانون کی پابندی مشرکین پر بھی ہوتی تھی, غیر مسلم پر بھی ہوتی تھی. اس لیے جو معاملات یا تجارت کا قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. فقہ اسلام نے اصول بیان کیا ہے کہ الذمی فیما یرجع الی المعاملات کالمسلمین, کہ معاملات میں یعنی لین دین اور تجارت میں ذمی یعنی غیر مسلم شہری جس کی ذمہ داری ریاست نے لی ہو اس کی حیثیت بالکل مسلمانوں جیسی ہے. جو چیز مسلمان کے لیے ناجائز ہے وہ اس کے لیے بھی ناجائز ہے, جو مسلمان کے لیے جائز ہے وہ اس کے لیے بھی جائز ہے, بعض استثناءات کے ساتھ. وہ استثناءات وہ ہیں جس میں غیر مسلم کو زیادہ مراعات دی گئی ہیں مسلمان کے مقابلے میں. میں نے مال متقوم کی بحث میں عرض کیا تھا کہ اگر غیر مسلم کے پاس شراب ہو اور کوئی مسلمان اس کو ضائع کر دے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا, لیکن اگر مسلمان کے پاس ہو غیر مسلم ضائع کر دے اس کو تاوان نہیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ مسلمان مالک نہیں ہو سکتا غیر مسلم ہو سکتا ہے. ان استثناءات کے علاوہ بقیہ سارا قانون جو تجارت مالیات اور معیشت کو منظم کرتا ہے وہ مسلمانوں غیر مسلموں کے لیے یکساں ہے. اس میں نہ مذہب کی قید ہے, نہ ملت کی قید ہے, نہ علاقے کی قید ہے, نہ کوئی اور قید ہے. یہ دوسرا اصول ہے جو شریعت نے دیا ہے. تیسرا اصول ہے رفع ظلم, کہ کسی بھی تجارت اور لین دین میں کسی فریق پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اصولاً تو اس سے سب اتفاق کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی مذہب میں جا کے پوچھیں گے تم ظلم کو جائز سمجھتے ہو, وہ کہے گا ہم نہیں ظلم کو جائز نہیں سمجھتے. لیکن اس دعوے کے باوجود عملاً ایسے قوانین دنیا کے ملکوں میں اور نظاموں میں رائج ہیں جن کو شریعت ظلم سمجھتی ہے. مثال کے طور پر اگر دو آدمیوں میں تجارت ہو رہی ہے, آپ سے میں نے یہ گلاس خریدا اور میں اس کا مالک ہو گیا اور اس کی قیمت مثلا 50 روپے مجھے دینے ہیں, آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو 50 روپے مل جائیں, میرا حق یہ ہے کہ یہ گلاس مجھے مل جائے. لیکن اگر کوئی شرط ایسی ہو کہ جس میں کسی ایک فریق کا مفاد یک طرفہ طور پر متاثر ہوتا ہو وہ بے جائز نہیں ہوگی. مثلا آپ یہ کہیں کہ میں نے فروخت تو کر دیا تمہیں لیکن استعمال کرنے کا اختیار مجھے ہوگا تمہیں نہیں ہوگا, ظاہر ہے یہ بے جائز یہ بے نہیں ہے. آپ نے اپنی قیمت وصول کر لی, مجھ سے پیسے لے لیے, جب میرے استعمال کی بات آئی تو آپ نے یہ شرط لکھ دی کہ اس گلاس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. لہذا کوئی ایسی شرط جس میں کسی ایک فریق کو کوئی ایسا مفاد یا ایڈوانٹیج یقینی طور پر دیا گیا ہو, کسی ایسے ایڈوانٹیج کی گارنٹی کی گئی ہو جو عام طور پر تاجروں کے رواج کے مطابق اس فریق کو نہیں ملنا چاہیے اور وہ اپنے لیے گارنٹی کرنا چاہے, تو ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. یہ ترازی کے خلاف ہے اور یہ ظلم ہے, ظلم بھی ہے ترازی کے خلاف بھی ہے. جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دونوں فریقوں کے حقوق ان کو مکمل طور پہ ملنے چاہیے, جس تجارت اور کاروبار کا جو مقصد بازار میں بیٹھنے والوں کو کے پیش نظر ہے وہ مقاصد دونوں فریقوں کے لیے یکساں طور پہ پورے ہوں, تو پھر تیسرا اصول ہمارے سامنے آتا ہے, چوتھا, کہ مکمل عدل اور مکمل قسط ہونا چاہیے. قانونی انصاف بھی ہو اور حقیقی انصاف بھی ہو. میں عرض کر چکا ہوں کہ عدل کے معنی قانونی انصاف اور قسط کے معنی حقیقی انصاف کے ہیں. قانونی انصاف سے مراد یہ ہے کہ لین دین کی دستاویزات، لین دین کی تفصیلات، لین دین کے گواہان، یہ سب کے سب مکمل طور پر قانون کے مطابق ہوں اور مکمل طور پر عدل کے تقاضوں کے مطابق ہوں. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت مدائنہ میں اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ تجارت اور لین دین کے احکام کیا ہیں. سورہ بقرہ میں کئی آیات میں یہ تفصیل بیان ہوئی ہے. لیکن فریقین کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی. فریقین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حقیقی انصاف کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھے. اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اس گلاس کا مالک نہیں ہوں اور میں یہاں سے جاتے ہوئے جیب میں ڈال کے لے جاؤں اور جا کے آپ پارے میں فروخت کر دوں، قانون کی حد تک قانون کے تقاضے پورے ہو گئے، میں نے گلاس اس کو دے دیا، ایک دستاویز بھی ہم نے لکھ لی، گلاس کی فروخت کی ڈاکومنٹ بھی تیار کر لی، اس کی جو مارکیٹ میں قیمت تھی 50 روپے یا 40 روپے میں نے ادا کر دیا، اس نے وصول بھی کر لیا، رسید دے دی کہ مجھے مل گیا. اب وہ شخص اگر عدالت میں جائے گا تو عدالت اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، میرے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی. عدالت یہ دیکھ لے گی کہ میں نے گلاس کا قبضہ اس کو دے دیا، دستاویز میں جو رقم لکھی گئی تھی میں نے ادا کر دی، اس نے وصولیابی کی رسید دے دی، قانون انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے. لیکن نہ یہ عدالت کو معلوم ہے، نہ اس فریق کو معلوم ہے کہ یہ گلاس میرے پاس کہاں سے آیا، میں یہاں سے خاموش سے جیب میں رکھ کے لے گیا تھا. اس لیے حقیقی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی قیمت واپس کر دوں اور اس سے کہوں کہ یہ گلاس اصل مالک کو مجھے واپس کرنا ہے، آپ چاہیں تو میں اس جیسا اور ایک گلاس آپ کو لا کے دے سکتا ہوں، یا اصل مالک کو پہلے میں پوچھ لوں، ان کو قیمت ادا کر دوں، وہاں سے لا کے آپ کو دے دوں گا. جب میں ان میں سے کوئی ایک کام کر دوں گا تو پھر حقیقی انصاف بھی ہو جائے گا اور قانونی انصاف بھی پورا ہو جائے گا. یہ فرق ہے حقیقی اور قانونی انصاف میں، جو دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو کرنا چاہیے. پانچواں اصول جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے اور جس پر فقہاء اسلام نے بڑے تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں، وہ ہے سد ذریعہ. سد ذریعہ، ذریعہ کے معنی وہیکل یا راستہ یا مینز، اور سد ذریعہ کے معنی راستے کو بند کرنا، کسی ذریعے کا سد باب کر دینا. قرآن پاک نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفسی ہی جائز ہو لیکن اس کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہو تو پھر وہ جائز چیز ناجائز قرار پائے گی. اس کی مثال قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی آئی ہے. قرآن مجید میں ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اور مخلوقات کو پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم انہیں برا کہو گے تو وہ اللہ اور رسول کو برا کہیں گے. گویا تمہارا انہیں برا کہنا اللہ اور رسول کے برا کہے جانے کا ذریعہ بنے گا، لہذا تم ان کے لات و منات کو بھی برا نہ کہو. لات و منات اور بتوں کو برا کہنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر سکتے ہیں. اس لیے تمہیں کوئی ایسا کام جو فی نفسی برا نہیں ہے اس لیے کرنے سے اعتراض کرو کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بڑی برائی پیدا ہوگی جس کو شریعت بھی برائی تسلیم کرتی ہے اور فطرت سلیمہ بھی برائی تسلیم کرتی ہے. اس سے یہ اصول نکلا کہ سد ذریعہ کے قاعدے کے تحت بہت سے جائز کاموں سے بچنا چاہیے اور جائز کاموں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. دوسری مثال، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے گی تو میں کعبے کو دوبارہ ابراہیم کی بنیاد پر استوار کرتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تو اس شکل میں بنایا تھا، یہ ایک مستطیل عمارت تھی، مستطیل عمارت تھی اور ایک طرف سے اس کی شکل بیضوی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بیت اللہ اسی طرح چلا آ رہا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن نوجوان تھے تو مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا اور اس سیلاب سے بہت سا نقصان ہوا، اس میں بیت اللہ کی عمارت گر گئی. آپ میں سے جس کو موقع ملا ہے مکہ مکرمہ جانے کا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ اس طرح سے وادی کے درمیان میں، جیسے ایک کٹورا ہوتا ہے بہت بڑا، اس کے بیچ میں ایک ابری جگہ بناتے ہیں اس طرح سے بیت اللہ بنا ہوا ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے تو سارا پانی بیت اللہ کے صحن میں جمع ہوتا تھا, اب بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ بارش ہوئی, سیلاب آیا اور بیت اللہ کی عمارت گر گئی. کفار قریش نے یہ طے کیا کہ ہم بیت اللہ کی عمارت دوبارہ بنائیں گے, لیکن بالکل جائز اور حلال آمدنی سے اس کو بنائیں گے, اس میں کوئی ناجائز یا ظلم کی آمدنی شامل نہیں ہوگی. ان کی آمدنی میں ربا اور سود اور ڈاکہ اور قتل و غارت اور طرح طرح کی ناجائز آمدنیاں شامل تھیں, جس کو وہ بھی ناجائز سمجھتے تھے. ان کے ذہن میں وہ آمدنیاں درست نہیں تھیں, لیکن بہرحال شیطان کے بہکانے سے یہ آمدنیاں ان کے پاس آ رہی تھیں. بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ ہر اعتبار سے پاکیزہ اور صاف آمدنی کو استعمال کیا جائے گا. لہذا جس کے پاس جو آمدنی ایسی تھی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ یہ پاکیزہ اور ستھری آمدنی ہے, اس نے لا کے جمع کر دی. کفار قریش نے اس طرف سے بیت اللہ بنانا شروع کیا. یہ بیت اللہ کے دروازے والی سائڈ ہے اور یہ سائڈ ہے حجر اسود والی. یہاں سے بنانا شروع کیا. جب وہ یہاں تک پہنچے تو ان کا پاس پیسے ختم ہو گیا, وسائل ختم ہو گئے. جب وسائل ختم ہو گئے اور جائز آمدنی بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے طے کیا کہ فی الحال یہاں دیوار بنا کے اس کو بند کر دیا جائے اور بقیہ حصے میں ایک چھوٹی سی دیوار نشانی کے لیے بنا دی جائے, جب جائز پیسے ہوں گے تو اس کو ہم دوبارہ بنائیں گے. یہ بنا کے چھوڑ دیا. اس پر کئی سال گزر گئے, غالباً 15-20 سال گزر گئے. اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. سب کی توجہ اس نبوت کے اعلان کی طرف ہو گئی. کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے, کچھ نہیں ہوئے, اور پورا مکہ شہر اور قریش بلکہ پورا جزیرہ عرب اور حجاز دو متحارب کیمپوں میں تقسیم ہو گیا. کچھ لوگ اسلام کے مخالف, کچھ اسلام کے دشمن. اور یہ بات کہ بیت اللہ کی تعمیر نامکمل تھی لوگ بھول گئے, لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے میں بدگمان ہو جائے گی اور اسلام سے برگشتہ ہو جائے گی تو میں بیت اللہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ ابراہیم کی بنیادوں پر استوار کرتا اور اصل نقشے کے مطابق بیت اللہ کو بحال کر دیتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی عمارت کو گرایا گیا دوبارہ بنانے کے لیے تو فوراً جو لوگ دشمن ہیں یا جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے یا نفاق ہے, وہ یہ کہیں گے کہ آج تک تو دعویٰ ملت ابراہیمی کی پیروی کا تھا, ملت ابراہیمی کی پیروی کا اعلان فرماتے تھے, بیت اللہ کو مرکز بنایا تھا, اور جب کامیابی ہوئی تو پہلا کام یہ کیا کہ مرکز ابراہیم کو گرا دیا. اس کے نتیجے میں جو لوگ مکے میں نہیں ہیں, عرب قبائل باہر پھیلے ہوئے ہیں, جن میں سے بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا یا اسلام ان میں پھیل رہا تھا, ان میں بدگمانی پیدا ہوگی اور لوگ اسلام سے پھر جائیں گے. لوگوں کا اسلام سے پھر جانا ایک بہت بڑی برائی ہے, لوگوں کا گمراہی میں مبتلا ہو جانا ایک بہت بڑی برائی ہے. اس کے مقابلے میں اگر بیت اللہ کسی اور نقشے پر قائم ہے, یہ اس سے کم تر درجے کی برائی ہے. نمازیں ہو رہی ہیں, قبلے کے طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, حج بھی ہو رہا ہے, طواف بھی ہو رہا ہے, عمرہ بھی ہو رہا ہے, سب کام ہو رہے ہیں, اور لوگ بجائے ایک پوری دیوار کے چھوٹی دیوار کے باہر سے عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. جب حاجی طواف کرتے ہیں تو بیرونی دیوار کے باہر سے طواف کرتے ہیں. اس کا ایک جزوی فائدہ یہ ہوا کہ عام آدمی جس کو بیت اللہ میں داخلے کا موقع نہیں ملتا, وہ حتیم میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے, وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. ہزاروں لاکھوں انسانوں کو روزانہ موقع ملتا ہے, وہ حتیم میں نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جو ویسے شاید موقع نہ ملتا. تو یہ ایک چھوٹے سے درجے کی برائی, جو پتہ نہیں برائی ہے بھی کہ نہیں, اگر ہے بھی تو بہت معمولی درجے کی ہے, اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا جائے کہ لاکھوں ہزاروں آدمیوں کے ایمان کو مشکوک کر دیا جائے اور ایسا خطرے میں ڈال دیا جائے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں, یہ بہت بڑی برائی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعتراض فرمایا. ان دو مثالوں سے اندازہ ہوگا کہ سد ذریعہ شریعت میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے. بنیادی اصول ایسا بنیادی اصول جس کی روشنی میں بہت سے احکام دیے گئے, بہت سے قوانین دیے گئے, جن میں سے بعض کی تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں. ان قوانین کی حکمت اور مصلحت سد ذریعہ ہے. چھٹا بنیادی اصول جو قرآن پاک نے دیا ہے, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اسلام مال و دولت کو جسد ملی کے لیے خون سمجھتا ہے. جیسے میرے اور آپ کے جسم کے لیے خون ضروری ہے، ناگزیر ہے. اسی طرح سے جسد ملی کے لیے مال و دولت ناگزیر ہے. اگر کسی انسان کے جسم سے پورا خون نچوڑ لیا جائے وہ مر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. اگر کسی معاشرے یا ریاست سے پوری دولت کھینچ لی جائے ریاست باقی نہیں رہ سکتی، مر جائے گی، معاشرہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے قرآن مجید نے مال کو قیام للناس کہا ہے کہ مال قیام للناس ہے، جس کی وجہ سے لوگ قائم ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر معاشرہ زندہ رہتا ہے. پھر جس طرح سے خون ایک فرد کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح سے معاشرے کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے. ایک فرد کے جسم میں زندگی کے جسم کے ہر حصے میں خون ہونا چاہیے، انگلی میں بھی ہونا چاہیے، کان میں بھی ہونا چاہیے، ٹانگ میں بھی ہونا چاہیے، سر میں بھی ہونا چاہیے. جس حصے میں خون نہیں ہوگا وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا. کسی کے جسم کے ہاتھ میں خون نہ آئے تو ہاتھ مفلوج ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا. ٹانگ میں خون کی گردش بند ہو جائے تو ٹانگ مفلوج ہو جائے گی. جب خون خراب ہوتا ہے جسم بیمار ہو جاتا ہے، جب خون صاف رہتا ہے جسم صاف رہتا ہے. جسم کے جس حصے کو جتنی ضرورت ہے اتنا خون ملتا رہے تو جسم صحت مند رہتا ہے، ضرورت سے کم ملے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے. یہی حال جسد ملی کا ہے. مال و دولت کو جسم کے ہر حصے میں یکساں طور پہ پہنچنا چاہیے، جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا خون وہاں جانا چاہیے، تاکہ کوئی حصہ زندگی کے اس ذریعے سے محروم نہ رہے. یہ قرآن مجید کی نظر میں مال کا تصور ہے. اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال و دولت تم میں سے صرف دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرے، سب کے درمیان گردش کرے. اس اصول کے تحت بہت سے احکام دیے گئے ہیں، بعض احادیث میں دیے گئے ہیں، بعض فقہ اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کیے ہیں. مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مال میں تصرف کا اختیار ہے. میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے مال میں کیا تصرف کریں، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے مال میں ایسا تصرف کرنے لگے کہ اس سے دولت کا ارتکاز ہونے لگے، اس سے دولت کا پھیلاؤ رک جائے، تو پھر یہ قرآن پاک کے اس بنیادی حکم کے خلاف ہوگا. لہذا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہاں مداخلت کرے اور اس ارتکاز کو روک دے. مثلا آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، آپ یہ کریں کہ بازار میں جتنے ڈالر ہیں سب خرید لیں، روزانہ 10 خرب روپے کے ڈالر آپ خرید لیا کریں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ڈالر آج 58 روپے کا ہے وہ 100 روپے کا ہو جائے گا، 110 روپے کا ہو جائے گا، 200, 400, 500 روپے کا ہو جائے گا، پاکستانی کرنسی بیٹھ جائے گی. اس لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ نہ کرنے دے. آپ کہیں کہ جی مجھے تصرف کا اختیار بھی ہے، شریعت میں جو چاہے خریدوں جو چاہے بیچوں، جو بیچ رہا ہے وہ بھی آزادانہ مرضی سے بیچ رہا ہے، جو خرید رہا ہے وہ بھی خرید رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ کئی لائق دولتم بین الاغنیاء منکم کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، ظلم کے رفع ظلم کے خلاف. آپ یہ چاہیں کہ بازار میں جتنا گندم ہے سب خرید کے اپنے گودام میں بھر دیں اور کہیں کہ جی مجھے اختیار ہے، میں جس طرح سے چاہیں اپنے مال میں تصرف کروں، اس کی اجازت نہیں ہے. جب ایک شخص کے پاس گندم کا بیشتر حصہ جمع ہو جائے گا تو بقیہ تاجر کہاں سے فروخت کریں گے، اور جب تاجروں کے پاس فروخت کرنے کے لیے نہیں ہوگا، قلت پیدا ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی. طلب اور رسد کا، ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو فطری نظام ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اس لیے اس فطری نظام کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس میں مداخلت کرے. اس پہ آپ غور کرتے جائیں تو بہت سے احکام کی حکمت اور علت معلوم ہو جائے گی، وہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے ہے، اور وہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے نہیں ہے لیکن وہ بالواسطہ ملکی معاشی زندگی کو متاثر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وراثت کا قانون، شریعت نے وراثت کا قانون جن بہت سی حکمتوں کی وجہ سے دیا ہے، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مال و دولت ایک جگہ مرتکز نہ ہو. ایک شخص نے جائز طریقے سے مال و دولت حاصل کی، اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے ورثاء میں 8, 10, 15 آدمیوں میں تقسیم ہو جائے گی، پھر ان ورثاء کی اور 3, 4 نسلوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس طرح سے ایک خاندان کی دولت 20 خاندان میں پہنچ جائے گی. اب ان چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. معاشیات کا شادی بیاہ سے لوگوں کو تعلق نظر نہیں آتا، اسلام کی نظر میں تعلق ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگ شادیاں کریں دور دور کے خاندانوں میں، قریبی خاندانوں میں کم کریں. حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، تلقین کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ایک خاندان کی دولت تقسیم ہوگی، اس کا ایک حصہ کسی اور خاندان کو پہنچے گا جو پہلے سے رشتہ دار نہیں تھے. جب ان کے یہاں وہ حصہ کسی اور میں تقسیم ہوگا تو تیسرے خاندان میں جائے گا، چوتھے میں جائے گا، دولت پھیلتی جائے گی. اس سے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ان پر تو لوگ زور دیتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی توجہ میں ابھی تک نہیں آیا کہ اس سے دولت کے ارتکاز کے خلاف جو اسلام کا رجحان ہے وہ متاثر ہوتا ہے. زکوٰۃ کے احکام ہیں. اول تو شریعت نے حکم دیا، تلقین کی، کہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، قل الاف. لیکن اگر کوئی شخص اتنے اونچے معیار پر نہ جا سکے تو جتنا خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو. خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ پس انداز کرنے کی اجازت ہے، لیکن پس انداز کر کے اس کو بیکار چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے. اس کی تلقین نہیں کی گئی. تلقین یہ کی گئی کہ اس کو تجارت میں لگاؤ، تاکہ تجارت میں لگنے سے معاشی سرگرمی کو فروغ ملے اور دولت بیکار نہ پڑی رہے. متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ دولت کو گھر میں جمع نہ رکھو بلکہ تجارت اور کاروبار میں لگاؤ. جب تجارت اور کاروبار میں لگاؤ گے تو معاشی سرگرمی پھیلے گی اور اس سے دولت میں پھیلاؤ پیدا ہوگا. دولت میں پھیلاؤ بھی پیدا ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کی تجارت کو فروغ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دولت پھیلتی بھی جائے گی. اور اگر بالفرض کوئی شخص تجارت میں نہیں لگاتا، گھر میں رکھتا ہے، اور یہ سارے لوپ ہول جو شریعت نے بند کر دیے ہیں، اس کے باوجود دولت جمع ہو جاتی ہے، تو ہر سال 2.5% اس کو دینی پڑے گی. اور کتنے سال زندہ رہے گا؟ 15-20 سال، 25 سال، 30 سال. 30 سال کے بعد تقسیم ہو جائے گی، وہ رسا کے پاس پہنچے گی، وہ بھی جمع کر دیں گے، وہ 2.5% دیں گے. تو ایک آدھ نسل کے بعد دولت کے ارتکاز کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اسلام نے کسی ریڈیکل یا ایسے فیصلے کا حکم نہیں دیا جس کے نتیجے میں معاشرے میں کوئی ہلچل پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں کوئی افراتفری پیدا ہو جائے. بعض لوگوں نے دیکھا پچھلی صدی میں کہ لوگوں کے پاس دولت کا ارتکاز ہے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سب کو نیشنلائز کرنے کے نام پر قومی ملکیت میں لے لیا، اور وہ ساری دولت، سارے کارخانے، ساری فیکٹریاں، ہر چیز تباہ ہو گئی اور آج تک تباہ چلی آ رہی. پچھلے 70-80 برس میں وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی. اسلام نے ایسی غیر معقول اور ناقابل عمل تعلیم نہیں دی. اسلام کا مزاج ہر چیز میں بالتدریج اور فطری طور پر آگے بڑھنے کا ہے. جو کام وہ ایک دن میں کرنا چاہتے تھے وہ 80 برس میں نہیں ہو سکا. اگر اسلام کے حکم پر عمل کرتے تو 25-30 سال میں ہو جاتا. اس طرح ہوتا کہ نہ رد عمل پیدا ہوتا، نہ کسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا، نہ کوئی نقصان ہوتا، اور جو اس سے بھائی چارہ اور اخلاق اور روحانیات کا ماحول پیدا ہوتا وہ اپنی جگہ تھا، وہ ایک ایڈٹ فائدہ تھا. قرآن مجید نے ایک عمومی آیت میں دھوکے سے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل طریقے سے کھانے کی ایک شکل یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص کا مفاد تو گارنٹیڈ ہو، دوسرے کا مفاد گارنٹیڈ نہ ہو. ایک شخص کا مفاد تو گارنٹیڈ ہو اور دوسرے کا مفاد گارنٹیڈ نہ ہو، یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. چونکہ یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے شریعت نے بہت سے احکام ایسے دیے ہیں جس کا مقصد اس راستے کو بند کرنا ہے. اگر مفاد ہے تو دونوں کو یکساں قریب قریب ملنا چاہیے، جس نے جتنی محنت کی ہے اس کا فائدہ اس کو ملنا چاہیے. اگر کوئی خطرہ ہے یا رسک ہے تو وہ دونوں برابر طور پر اس میں حصے دار ہوں، فائدہ ہے تو برابر حصے دار ہوں. یہ عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کی تعلیم کا بھی تقاضا ہے. یہ وہ بنیادی اصول ہیں، ان میں سے بعض کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں، جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جن کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تجارت کی جتنی شکلیں انسان سوچ سکتے ہیں وہ سب جائز ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ معاملات میں شریعت کا مزاج بہت لینینسی کا ہے، معاملات کے معاملے بڑی نرمی ہے. کچھ چیزیں جو ناجائز تھیں وہ شریعت نے روک دی، کچھ چیزیں جن کے کرنے کا حکم تھا وہ دے دیا کہ یہ لازمی کرنی ہے. ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ سب جائز ہیں، بشرطے کہ اس سے کوئی خرابی نہ پیدا ہو جو آپ سد ذریعہ کے تحت دیکھ لیں. تجارت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں کچھ تجارتیں تو وہ ہیں, کاروبار کی کچھ شکلیں تو وہ ہیں جس میں مال کے بدلے مال ہو, جس میں مال کے بدلے مال ہو. آپ نے مجھے پیسے دیے, مجھ سے کتاب لے لی, ایک طرف کتاب ہے یہ بھی مال ہے, ایک طرف پیسے ہیں وہ بھی مال ہے. آپ نے گاؤں کا ایک باغ کسی کو دے دیا اور شہر میں مکان خرید لیا, اس نے شہر کا مکان آپ کو دے دیا, گاؤں کا باغ آپ سے لے لیا, یہ بھی مال کے بدلے مال ہے. جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خرید و فروخت ہو یا بارٹر سیل ہو, وہ سارے کی ساری ایک کیٹیگری میں آتی ہیں کہ اس میں مال کے بدلے مال ہے. یہ وہ ہے جس کو شریعت کے اسلام میں بیع کہتے ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالی نے بیع یعنی تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. تجارت اور کاروبار کی دوسری قسمیں وہ ہیں جس میں بنیاد زمین یا زمین کی پیداوار ہو. ایک شخص محنت کرے گا, دوسرا شخص زمین دے گا, ایک شخص پیسہ دے گا, دوسرا شخص محنت کرے گا, ایک شخص بیج دے گا, دوسرا محنت کرے گا, ایک بیج اور محنت دونوں کرے گا, دوسرا زمین دے گا. بہت ساری شکلیں ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. یہ ساری دو عنوانات کے تحت بیان ہوتی ہیں, ایک مزارات ایک مساقات. مزارات وہ جس کو بٹائی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی بعض تفصیلات جائز ہیں بعض تفصیلات ناجائز ہیں. جو ناجائز ہیں وہ اس لیے ناجائز ہیں کہ اس میں کسی میں ربا پایا جاتا ہے, کسی میں غرر پایا جاتا ہے, جن کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. بعض ان میں سے ان اصولوں سے متصادم ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, لیکن جو ان اصولوں سے متصادم نہیں ہیں اور ان میں حرمت کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا وہ جائز ہیں. تجارت اور کاروبار کی کچھ قسمیں وہ ہیں جس میں ایک طرف محنت ہے ایک طرف پیسہ ہے. محنت ہر طرح کی ہو سکتی ہے, جسمانی محنت بھی ہو سکتی ہے, ذہنی محنت بھی ہو سکتی ہے. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, اکاؤنٹنسی کے مشورے کے لیے بیٹھی ہیں, آپ کو لوگ پیسے دیتے ہیں اور آپ اکاؤنٹنسی میں ان کو ہیلپ کر دیں. آپ آڈیٹر ہیں, یہ بھی محنت کی ایک شکل ہے. وکالت بھی محنت کی ایک شکل ہے, آپ کے پاس قانونی مہارت ہے, آپ مشورہ دے دیں, اس کی فیس وصول کر لیں. ایک شخص مزدور ہے, کندھے پہ اینٹیں رکھ کے تیسری منزل پہ پہنچا رہا ہے, یہ بھی ایک طرف محنت ہے. گویا محنت ایک طرف ہو اپنی تمام شکلوں کے ساتھ اور معاوضہ ایک طرف ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جو مضاربہ یا اجارہ کہلاتی ہیں. مضاربہ اور اجارہ کہلاتی ہیں. کاروبار اور تجارت کی چوتھی قسم وہ ہے جس کی بنیاد تنظیم یعنی آرگنائزیشن پر ہو, کہ دو فریق مل کر کسی کاروبار کو منظم کریں, دونوں طرف سے تنظیم میں شریک ہوں. یہ مشارکہ کی قسمیں ہیں, مشارکہ کی بہت ساری اقسام ہیں جن کی تفصیلات ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے تقسیم دولت کے بارے میں ایک بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں جن کا براہ راست تعلق تجارت اور معیشت سے نہیں ہے, لیکن ان کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ دولت کے ارتکاز سے نجات ملتی ہے اور دولت آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے, وہاں شریعت نے بعض احکام ایسے دیے ہیں جن کا براہ راست یہی مقصد ہے کہ دولت کے ارتکاز کو روکا جائے. ان میں سے ایک حصہ واجب اور لازمی ہے, دوسرا حصہ محض مندوب ہے جس کی تلقین کی گئی ہے لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا. جو حصہ لازمی ہے اس میں سب سے پہلا حصہ نفقہ واجبہ کا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا نفقہ اور اخراجات آپ کے ذمے ہیں, بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے, اولاد کا نفقہ باپ کے ذمے ہے, بوڑھی ماں جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اپنی آمدنی نہیں ہے اس کا نفقہ اس کے بیٹے کے ذمے ہے, بوڑھا باپ جس کے پاس اپنی آمدنی نہیں ہے اس کا نفقہ اس کے بیٹوں کے ذمے ہے, بیوہ بہن جس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اس کا نفقہ بھائی کے ذمے ہے. قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, وارث کے ذمے ویسا ہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے آپ کسی نہ کسی حالت میں وارث ہو سکتے تھے, اگر وہ ضرورت میں ہو اور آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ نفقہ واجبہ ہے جس کی تفصیلات فقہاء نے مرتب فرمائی ہیں اور قرآن مجید کے ان تین الفاظ سے یہ حکم نکلتا ہے, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. دوسرا واجب حکم یا فرض حکم وراثت ہے. وراثت کے احکام کے تحت ایک شخص کی دو تہائی دولت لازماً اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گی. وراثت کے احکام کی اہمیت کو ابھی تک دنیا نے نہیں سمجھا. ابھی تک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مال و دولت کا ارتکاز ایک جگہ ہونا یہ معاشیات کے لیے مفید ہے، جبکہ قرآن مجید اس کو غیر مفید سمجھتا ہے. انگلستان میں آج بھی، اس وقت بھی، 2004 میں بھی پرائمو جینیچر کا اصول رائج ہے. پرائمو جینیچر کے معنی ہیں کہ سب سے بڑے بیٹے کی وراثت. وہاں ایک خاص حد تک اگر جائیداد ہو تو اس کے بعد اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا سوائے سب سے بڑے بیٹے کے. اس اصول پر انگلستان میں آج بھی عمل ہو رہا ہے. کوئی اعتراض نہیں کرتا عورتوں کے حقوق کا علمبردار. میں نے کم از کم نہیں سنا کسی مغربی یا مشرقی خاتون کو جس نے اس پہ اعتراض کیا ہو کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، عورتوں اس کے خلاف زیادتی ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کی عورتیں جو مظاہرے کرتے رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، یہ اس پہ کیوں مظاہرہ نہیں کرتی. بالکل بالبداہت غلط ہے کہ باپ کے پاس بڑی جائیداد تھی، جاگیر تھی، اس میں نہ بیٹیوں کو ملے گا، نہ بہنوں کو ملے گا، نہ بیوی کو ملے گا، نہ ماں کو ملے گا، سب سے بڑے بیٹے کو ملے گا. چھوٹے بیٹے کو کیوں نہیں ملے گا؟ بہنوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ ایک عجیب سی بات ہے. اگر بیٹا نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، چچا بھی نہ ہو، چچازاد بیٹا بھی نہ ہو، تو نواسے کو ملے گا، بیٹی کو پھر بھی نہیں ملے گا. اب سوائے اس کے کہ دھاندلی ہے اور ظلم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکمت نہیں معلوم ہوتی. شریعت نے ایسا کوئی اصول نہیں رکھا. وراثت کے احکام لازمی طور پر واجب التعمیل ہیں اور مرنے والے کے بعد فوراً اس کو تقسیم کر دیا جائے. من بعد وصیت یوصی بها او دین، پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پر عمل درآمد کیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ میں حصے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا. تیسری چیز زکوٰۃ ہے جو ہر شخص کو دینی ہے. زکوٰۃ 2.5% سے لے کر 20% تک ہے. بعض جگہ 20% ہے جس کو خمس کہتے ہیں، بعض جگہ 10% ہے جس کو عشر کہتے ہیں، بعض جگہ 5% ہے جس کو نصف العشر کہتے ہیں، اور بقیہ جگہ 2.5% ہے. کفارات شریعت نے رکھے ہیں. اسلام کے علاوہ کوئی دنیا کا مذہبی نظام ایسا کبھی نہیں تھا ماضی میں اور آج بھی نہیں ہے جس نے دولت کے ارتکاز کو توڑنے کے لیے مذہبی احکام کو استعمال کیا. کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے، کوئی روزہ توڑ دے جان بوجھ کر، تو کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو دولت تو تقسیم ہوگی، 60 مسکینوں تک وہ دولت پہنچے گی. حالانکہ خالص مذہبی غلطی ہے، ایک خالصتاً روحانی اور شخصی معاملہ ہے. مذہبی معاملات تو خالص شخصی ہوتے ہیں دنیا کی نظر میں، لیکن یہاں اس خالصتاً روحانی اور شخصی معاملے کو غریبوں تک دولت اور وسائل کے پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. کل میں بھول گیا قتل کے بارے میں کہنا کہ قتل خطا میں اور قتل شبہ عمد میں کفارے کی ادائیگی کا بھی حکم ہے. کفارہ لازم ادا کیا جائے گا، جس کی تفصیل سورہ نساء میں موجود ہے. اب جب کفارہ ادا کیا جائے گا تو غلطی سے ہونے والے قتل کی صورت میں کفارے کے طور پر جو غریبوں کو چیز دی جائے گی، اس کے نتیجے میں دولت کا ایک اور حصہ پھیلے گا. اس لیے کفارے کے سارے احکام دیکھیں. کہیں 10 مسکینوں کو کھلاؤ، جھوٹی قسم کھا لی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں کام ہو گیا تو 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ، حج میں غلطی ہو گئی تو بکرا دمبا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو، بڑی غلطی ہو جائے تو اونٹ یا گائے ذبح کر کے تقسیم کر دو، اس کے پیسے غریبوں کو دے دو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر غور کریں تو بہت سی حکمتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ شریعت نے کس طرح اپنے اجزاء کو ایک دوسرے سے مربوط کیا ہے. خالص عبادات معاشی معاملات سے مربوط ہیں، ان کے معاشی نتائج نکلنے ہیں. خالص معاشی معاملات کے فوائد روحانی زندگی میں ہو رہے ہیں. یہ پیسہ خرچ کیا لیکن وہ جو غلطی ہو گئی تھی نماز میں یا حج میں یا روزے میں، وہ کمپنسیٹ ہو گئی، غلطی کا تدارک ہو گیا. زمان اور دیت کا میں نے ذکر کیا تھا کل کہ قتل شبہ عمد میں دیت دی جاتی ہے، قتل خطا میں دیت دی جاتی ہے. دیت کی رقم اگر سونے کے مطابق ہو اور 10 لاکھ روپے ہوں آج کل، تو کتنی رقم دی جائے گی؟ یہ جو ملتان میں 40 افراد مارے گئے، ان کی دیت ریاست کے ذمہ ہے، ریاست کا فرض ہے کہ دیت ادا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لا یطل دم فی الاسلام، اسلام میں کوئی خون رائے گا نہیں جا سکتا، اسلام میں کوئی خون رائے گا نہیں جائے گا. اگر قاتل پکڑا گیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، شبہ عمد یا خطا ہے تو اس سے دیت لی جائے گی. قاتل کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ اندازہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں میں سے کوئی ہے تو قصامت ہوگی اور دیت ہوگی, اور اگر کچھ نہیں ہے تو ریاست اس کی ذمہ داری ہوگی, ریاست ذمہ دار ہوگی. لیکن جب یہ 40 آدمیوں کی دیت اگر ریاست ادا کرے اور چاندی سے بھی ادا کرے, جس کا اندازہ 2.5-3 لاکھ کے قریب شاید ہوگا, مجھے معلوم نہیں, سن 1990 میں 70,000 کے قریب تھا, آج چاندی کا بھاؤ کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے 4-5 گنا زیادہ ضرور ہوگا. تو اگر 40 آدمیوں کی دیت 4-5 لاکھ کے حساب سے تقسیم کی جائے گی تو کئی کروڑ روپیہ فوراً غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا, ان لوگوں کو مل جائے گا, ان کے ورثاء کو, ان مقتولین کے کسی ایک کو نہیں ملے گا, بیوہ کو بھی ملے گا, بچوں کو بھی ملے گا, رشتہ داروں کو بھی ملے گا, وارثوں کو ملے گا. اسی طرح سے عرش کا حکم ہے, عرش کی بھی ایک اصطلاح ہے جو کل یاد رکھیں, زخم کی دیت کو عرش کہتے ہیں, شجا میں کتنی دیت ہوگی, شجا کی کون سی قسم میں کتنی ہے, اس کو عرش کہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لازمی نوعیت رکھتی ہیں. انہی میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں نوازل کہتے ہیں. نوازل سے مراد وہ ایمرجنسی ٹیکسز ہیں جو ریاست کو کسی ایمرجنسی میں لگانے پڑے, جنگ ہو گئی اور جنگ کے اخراجات سے عہدہ برا ہونے کے لیے ریاست کو نیا ٹیکس لگانا پڑا, سیلاب آ گیا, جیسا کہ سن 70 میں مشرقی پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا اس میں جنرل یحیٰ خان کی حکومت نے ہر گیلن پیٹرول پر 1 روپے کا اضافہ کیا تھا, وہ آج تک ہم ادا کر رہے ہیں. اس میں سے کتنا بنگالیوں کو ملا کتنا نہیں ملا ہمیں نہیں معلوم, لیکن سن 70 سے لے کے وہ آج تک ہم ادا کر رہے ہیں, اس وقت بھی ادا کر رہے ہیں. جب آپ پیٹرول خریدتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے ٹیکسوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جہاں واقعی ایمرجنسی ہو اور ٹیکس گورنمنٹ کو لگانا پڑے تو لگانے کی گنجائش ہے, وہ ٹیکس ادا کرنا لازمی ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اخراجات ہیں جو مندوب ہیں, مستحب ہیں, اس کے نتیجے میں بھی دولت تقسیم ہوگی. صدقہ نافلہ ہے, قرآن پاک میں صدقے کا حکم ہر جگہ دیا گیا ہے, احادیث میں صدقے کا حکم ہے. ہر مسلمان کے بارے میں آئیڈیل یہ ہے کہ وہ اپنے پاس غیر ضروری دولت جمع نہ کرے اور صدقہ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک رات ایسی بھی نہیں گزاری کہ آپ کے پاس مال و دولت کا کوئی حصہ موجود ہو. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور غالباً رات وہیں گزارنے کا ارادہ تھا عبادت میں, اچانک کوئی چیز یاد آئی تو پریشان ہو کے گھر تشریف لے گئے, اور تھوڑی دیر میں واپس آئے, کسی نے پوچھا کیا بات تھی, آپ نے فرمایا 2 دینار گھر میں رہ گئے تھے, مجھے یاد نہیں رہا تھا, تو مجھے اللہ کے حضور بڑی ندامت ہوتی کہ میں رات گزاروں اس حال میں کہ میرے گھر میں 2 دینار رکھے ہوں, تو یہ مناسب نہیں تھا, میں جا کے صدقہ کرایا. اصل آئیڈیل تو یہ ہے, اگر کوئی انسان اس آئیڈیل تک پہنچ سکتا ہے تو بہت اونچی بات ہے, پہنچنے والے پہنچتے ہیں, لیکن اگر اس آئیڈیل تک کوئی نہ پہنچ سکے تو جتنا اس کے قریب ہو سکے, جتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکے وہ کرنا چاہیے, اور اس کا یہ نتیجہ لازماً ہوگا کہ دولت تقسیم ہوگی. بدل صلح یہ بھی ایک اصطلاح ہے. بدل صلح سے مراد ہے کہ کسی ایسے مقدمے میں, کسی ایسے معاملے میں جس میں انسانوں کا حق غالب ہو, دونوں فریق آپس میں راضی نامہ کر لیں اور ایک فریق دوسرے کو اس راضی نامے کے بدلے کوئی معاوضہ دینے کو تیار ہو جائے تو یہ جائز ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. بدل صلح پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, جائیداد منقولہ بھی ہو سکتی ہے, غیر منقولہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ چونکہ واجبی یا لازمی نہیں ہے اس لیے اس کو واجبات میں نہیں رکھا, مستحبات میں رکھا ہے. صلح کرنا چونکہ شریعت میں مستحب ہے, وصلح خیر, اور صلح کی بنیاد اگر کسی معاوضے پر ہو تو وہ بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے. بہترین تو یہ ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے صلح کی جائے, لیکن اگر اس کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو پھر تھوڑا سا معاوضہ لے کے مصالحت کی جا سکتی ہے, اس کی شریعت میں اجازت ہے. یہ تو وہ بنیادی اصول ہیں جو قرآن پاک اور سنت میں بیان ہوئے ہیں, جن کی پیروی لازماً کرنی چاہیے, جو ہر کاروبار اور ہر تجارت اور ہر لین دین میں موجود ہونے چاہیے. ان کی خلاف ورزی اگر ہوگی تو کاروبار یا لین دین جائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی تعداد 15 ہے, 15 چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں, اور ان 15 میں سے کسی ایک کی موجودگی میں بھی کاروبار ناجائز ہو سکتا ہے. ان 15 محرمات سے بچتے ہوئے اور ان بنیادی اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو میں نے بیان کیے, جو بھی کاروبار کیا جائے گا وہ جائز ہوگا, اس میں کوئی رد و قدا نہیں. اس کا نام جو بھی ہو, آپ اس کاروبار کا جو مرضی نام رکھ لیں, اس کاروبار کا جو چاہیں طریقہ طے کر لیں, جو تفصیلات جی چاہیں طے کر لیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، ان بنیادی اصولوں کی پیروی کریں اور ان 15 محرمات سے اجتناب کریں. ان میں سب سے بڑا محرم ربا ہے. ربا یعنی سود کو شریعت میں قطعیت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی سودی قرضے یا مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ختم کر دو، جو اصل رقم ہے وہ وصول کرو، نہ کم نہ زیادہ. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ خود ظلم اٹھاؤ نہ دوسرے پر ظلم کرو. اور اگر کوئی شخص اس سے باز نہ آئے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسائی قبیلے کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا، نجران کے ساتھ، نجران ایک علاقہ تھا، وہاں عیسائیوں کے بعض قبائل رہتے تھے، قبیلے کا نام نجران نہیں تھا، ان عیسائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا جس میں ان کو وہاں رہنے کے حقوق دیے گئے، ان کو شہریت کے تمام مراد سے نوازا گیا، ان کے مذہبی مراسم کی انجام دہی کی ان کو آزادی دی گئی، اور یہ سارے حقوق اس میں لکھے گئے. اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ تم ربا کا کاروبار نہیں کرو گے. اگر تم میں سے کسی نے ربا کا کاروبار کیا تو پھر یہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا. فذمت اللہ منہ بریئہ، پھر یہ ذمہ ہماری طرف، یہ گارنٹی جو ہم نے تمہارے تحفظ کے لیے ہے یہ گارنٹی ہم واپس لے لیں گے. دی گارنٹی شیل اسٹینڈ وڈرون، یہ سخت الفاظ اس میں آئے ہیں. ربا کس کو کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں کسی ایسے اضافے کو جو کسی واجب الادا رقم کے مقابلے میں کسی ایک فریق کی طرف سے وصول کیا جائے، جس کے مقابلے میں نہ کوئی سودا ہو، نہ کوئی محنت ہو، نہ کوئی رسک ہو، اور نہ کوئی خدمت ہو. خدمت، محنت، معاوضہ یا رسک، ان چاروں کی عدم موجودگی میں اگر کوئی معاوضہ لیا جائے گا جو محض وقت کے مقابلے میں ہو، وہ ربا کہلائے گا. یہ چیز شریعت کے ہر حکم سے متعارض ہے اور قرآن پاک کے بنیادی اور قطعی محرمات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی برائی کو بیان کرتے ہوئے بعض ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ مسلمان اگر ان کو سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی برائی ہے ربا کی. اس لیے ربا سے بچنے کی سب سے بنیادی ہدایت ہے. دوسری چیز ہے غرر سے بچنا. غرر کے لفظی معنی ہے کسی کاروبار میں کسی فریق کے مفاد کا کسی ایسی صورتحال سے مشروط ہونا جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کو غرر کہتے ہیں. ابھی مثالیں عرض کرتا ہوں. آپ نے کسی شخص سے معاملہ کیا کہ میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں، جتنی مچھلی ملے گی وہ 1000 روپے میں نے آپ کے کو فروخت کر دی، 1000 روپے دے دیجئے، شکار میں جو مچھلی آئے گی وہ آپ کی. اب ہو سکتا ہے 1 کلو مچھلی آئے، ہو سکتا ہے 1 بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے 10 کلو مچھلی آ جائے. اب ان میں سے کسی ایک فریق کا مفاد تو طے ہے کہ اس کو 1000 روپے مل گئے، وہ تو قطعیت کے ساتھ طے ہے، ڈیفینیٹ ہے. دوسرے کا مفاد متعین نہیں ہے کہ ایک مچھلی ملے گی کہ 10 ملیں گی، جو 10 ملیں گی وہ 10 کلو کی ہوں گی کہ 50 کلو کی ہوں گی. یہ غرر ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کی جتنی بھی شکلیں کاروبار کی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی اور ان میں سے ایک ایک کر کے ممانعت آئی. اس کی مثالیں احادیث میں بہت ہیں. مثلا یہ بات کہ آپ کہیں کہ میں شکار کے گولی چلاتا ہوں، یہ جو پرندہ جا رہا ہے یہ میں تمہیں شکار کر کے دے دوں گا، 10 روپے دے دو. ہو سکتا ہے پرندے کو آپ کی گولی نہ لگے، ہو سکتا ہے ایک گولی سے 2 پرندے مر جائیں، کچھ نہیں معلوم کہ اس کو کیا ملے گا. یہ ساری چیزیں غرر ہیں اور غرر کی بنیاد پر کوئی کاروبار جائز نہیں ہے. انشورنس میں غرر ہوتا ہے، انشورنس کی بہت سی قسموں میں غرر ہوتا ہے. آپ نے انشورنس کا پریمیم ادا کیا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا ادا کیا، لیکن آپ کو کیا ملے گا اور کب ملے گا یہ معلوم نہیں. ممکن ہے کچھ نہ ملے، ممکن ہے بہت کچھ مل جائے. کہ جی اگر میں مر گیا تو میرے گھر والوں کو اتنے پیسے ملیں گے، اور اگر نہ مرا تو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ تو جائز نہیں ہے. یا اگر نہ مرا تو تھوڑا ملے گا، مر گیا تو زیادہ ملے گا. اب مرنا نہ مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں غرر ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. تیسری چیز ہے قمار، جس کو جوا کہتے ہیں، کہ کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا کاروبار جس میں ایک آدمی کا نفع دوسرے آدمی کے نقصان کو مستلزم ہو، ایک آدمی کا نفع دوسرے آدمی کے نقصان کو مستلزم ہو. سمجھ میں آ گیا نا؟ دس آدمیوں نے 100-100 روپے جمع کیے اور قرآن اندازی سے وہ ایک کو مل گیا, 9 آدمیوں کے 10-10 روپے ضائع ہوئے لیکن ایک آدمی کو مل گیا. اس آدمی کو جو ملا محض بخت و اتفاق سے ملا, اس کے کاروبار کو, اس کی محنت کو, اس کی مہارت کو کوئی دخل نہیں. جن جو محروم ہوئے وہ محض بخت و اتفاق سے محروم ہوئے. یہ قمار کہلاتا ہے, یہ شریعت میں حرام ہے. انشورنس کی بعض شکلوں میں قمار بھی پایا جاتا ہے. چوتھی چیز ہے میسر. میسر قمار ہی کی ایک شکل ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک فریق کا نقصان تو نہیں ہے لیکن جو فائدہ ہوا ہے وہ کسی ایک فریق کو ہوا ہے بغیر کسی حق کے, بغیر کسی حق کے اور بغیر کسی انٹائٹلمنٹ کے, جبکہ اس میں حصہ لیا تھا سب نے یکساں طور پر. یہ بڑی باریک چیز ہے. مثال کے طور پر بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ آپ ہم سے ٹوتھ پیسٹ خریدیں, ہمارے ٹوتھ پیسٹ میں کارڈ نکلے گا, اس پہ نمبر لکھا ہوگا. اگر آپ کا نمبر نکلا ہے تو آپ کو گاڑی انعام میں ملے گی یا 1,000 روپے انعام ملیں گے. یہ میسر ہے, اس لیے کہ جو ٹوتھ پیسٹ خریدا ہے تو سب نے خریدا ہے یکساں طور پر, اور جب یہ کمپنی گاڑی یا 5 لاکھ روپے دیتی ہے تو مفت نہیں دیتی. اگر بازار میں ٹوتھ پیسٹ 10 روپے کا ملتا ہے وہ 10.5 روپے کا دیتے ہیں. اس لیے وہ جو اضافی آمدنی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک بہت تھوڑا حصہ وہ انعام میں خرچ کر دیتے ہیں, اور ربا بھی کھاتے ہیں. قمار بھی ہوتا ہے, میسر بھی ہوتا ہے, اور یہ ظلم بھی ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ لوگ کہیں کہ نہیں صاحب, فلاں ٹوتھ پیسٹ تو اسی قیمت میں ملتا ہے جو مارکیٹ میں ادر وائز مل رہا ہو, لیکن اگر بقیہ ٹوتھ پیسٹ کو خریدنے والے ایک دکان میں 10 آدمی روز آتے ہیں, اس کو خریدنے والے 100 آدمی آتے ہیں, تو اس کی سیل بڑھ جاتی ہے. اس نے اس دھوکے سے سیل بڑھا لی, اور اس سیل بڑھنے کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ہوا, اس فائدے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے اس نے اس کا ایک تھوڑا حصہ لے کر چند آدمیوں کو انعام دے دیا اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا. تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, عدل و انصاف کے خلاف ہے. یہ میسر کہلاتا ہے. میسر بھی ناجائز ہے, لیکن قمار اس کی بدتر شکل ہے, وہ بڑا درجے کا حرام ہے, میسر کم درجے کا حرام ہے. پانچویں چیز ہے جہالت اور ناواقفی. کوئی ایسی چیز خریدنا یا بیچنا جس کی ماہیت اور نوعیت آپ کو معلوم نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک شخص آپ سے کہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں, میں یہاں کے لیے آپ کو ڈیسک لا دوں گا, یہ جائز نہیں ہے, یہ کاروبار درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیسک لا کے دے گا وہ کس طرح کا ہوگا, وہ لکڑی کا ہوگا کہ پلاسٹک کا ہوگا, اچھی لکڑی کا ہوگا کہ بری لکڑی کا, اس پہ اوپر کوئی ریگزین وغیرہ لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا. جب تک متعین طور پر یہ نہ بتائے کہ وہ کس شکل کا, کس سائز کا, کس ڈیزائن کا, کس مواد کا, کس میٹیریل کا ڈیسک ہوگا, اس وقت تک اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. یہ جہل ہے جس میں کسی ایک فریق کا مفاد انڈیفائنڈ ہو, نامعلوم ہو. چھٹی چیز ہے غبن فاحش. غبن فاحش فقہا کی ایک اصطلاح ہے. یہ غبن اردو کا غبن نہیں ہے, اردو میں امبیزلمنٹ کو غبن کہتے ہیں. فقہ کی اصطلاح میں غبن فاحش سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی اتنا نفع لینا جو بازار کے نفع سے بہت زیادہ ہو, یعنی ایگزوربٹنٹ پروفیٹیئرنگ. ایگزوربٹنٹ پروفیٹیئرنگ جو ہے اس کو غبن فاحش کہتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. غبن فاحش 2 صورتوں میں ہوتا ہے, یا تو دوسرا فریق مجبور ہے, جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ایک شخص مجبور ہے, اس کا کوئی قریبی عزیز کسی مرض میں مبتلا ہے, علاج انگلستان میں ہوگا, 20 لاکھ روپے چاہیے, اور وہ اپنا 30 لاکھ کا مکان 20 لاکھ میں دینے کو تیار ہے, یہ غبن فاحش ہے. بازار میں اس مکان کی قیمت 30 نہیں ہوگی تو 28 یا 29 ہوگی, 31 ہوگی, فرق جتنا ہوتا ہے نارملی اس سے زیادہ اگر لیا جا رہا ہے تو غبن فاحش ہے, اور یہ ناجائز ہے اس شخص کے لیے جو وصول کر رہا ہے پیسہ, چونکہ غبن فاحش پایا جاتا ہے. یا کوئی شخص غبن فاحش کا ارتکاب کرتا ہے دوسرے کی ناواقفیت کی وجہ سے, کہ دوسرے کو نہیں پتا کہ بازار میں مارکیٹ کی قیمت کیا ہے, کوئی باہر سے آیا ہو اس کو پتا نہ ہو کہ اسلام آباد میں کیا قیمتیں ہیں, آپ بتا دیں کہ جناب یہ قیمت, یہ مکان تو 25 کروڑ میں ملتا ہے, اور 25 کروڑ اس سے لے لیں, بعد میں پتا چلے کہ نہیں 10 کروڑ میں ملتا تھا, تو یہ غبن فاحش ہوگا. ساتویں چیز ہے ضرر. کوئی ایسا کاروبار اور کوئی ایسی تجارت جس میں کسی کو ایسا نقصان پہنچا ہو جو نارمل حالات میں نہیں پہنچنا چاہیے, وہ ضرر کہلاتا ہے. اور حدیث میں آیا کہ لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ جوابی نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان اٹھاؤ نہ جوابی نقصان پہنچاؤ. ضرر کی بنیاد پر بہت تفصیلی احکام ہیں، لوگوں نے ضرر پر کتابیں لکھی ہیں، درجنوں کتابیں ضرر پر لکھی گئی ہیں کہ ضرر کے احکام کیا ہیں. اس وقت اتنے تین چار جملے کافی ہیں کہ ضرر سے مراد وہ نقصان ہے جو کوئی شخص کسی ایسے عمل کے نتیجے میں اٹھانے پر مجبور ہو جس کو اٹھانے کا وہ پابند نہیں ہے، جس کے اٹھانے میں اس کی کوئی ذمہ داری یا کوتاہی کا دخل نہیں ہے، اور جو نارملی عام حالات میں اس طرح کے کاروبار میں آدمی نہیں اٹھاتا، وہ ضرر ہے. نہ آپ ضرر پہنچائیں نہ کسی کے ضرر میں جوابی اس کو ضرر پہنچائیں. جوابی ضرر بڑی اہم چیز ہے. کسی شخص نے آپ کے مکان کی دیوار گرا دی، یہ اس نے ضرر پہنچایا. اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ جا کے اس کے مکان کی دیوار گرا دیں، یا قصاص نہیں چلتا. آپ کو جو داد ایسی ملے گی وہ یہ کہ آپ اس دیوار کی قیمت وصول کر لیں، اس کو دوبارہ بنانے کی اجرت اس سے وصول کر لیں، اور جو اخراجات ہوئے ہیں وہ اس سے لے لیں. اس سے زیادہ کہ آپ کو انٹائٹل میں نہیں ہے، اس کی دیوار گرانے کی اجازت نہیں ہے. کسی نے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ڈنڈا مار کے، آپ اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، شیشے کی قیمت وصول کر لیں. ایک چیز اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین، کہ دو کاروباروں کو اس طرح آپس میں ملا دیا جائے کہ دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں، ایک دوسرے پر موقوف ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک عام خرید و فروخت ہے، جائز ہے میں آپ سے ایک چیز خریدوں آپ فروخت کر دیں، یہ جائز ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ یہ چیز آپ مجھے ایک لاکھ روپے کی بیچ دیں، یہ مارکر آپ مجھے ایک لاکھ روپے کا فروخت کر دیں، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے ایک ہزار روپے قرض دے دیں، یہ جائز نہیں ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے سے انکنسسٹنٹ ہیں. اس کی قیمت ایک لاکھ روپے نہیں ہے بازار میں، اس کی قیمت کم ہے. یہ ایک ہزار روپے جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ اس سے انکنسسٹنٹ ہے، یہ ربا کا راستہ کھولتا ہے. بعض کاروبار ایسے ہیں کہ اگر ان دو کاروباروں کو ملا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں یا ربا قائم ہوگا یا قمار قائم ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انکنسسٹنٹ اور غیر مربوط کاروباروں کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈیبل بنانے کی، ایک دوسرے پر موقوف کرنے کی ممانعت کی. دو الگ الگ انڈیپینڈنٹ ہو تو ہو سکتے ہیں، آپ دو الگ الگ کاروبار کریں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو، دونوں اپنے طور پر جائز کاروبار ہوں، آپ طے کریں کہ ہم دونوں کریں گے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک کاروبار کا مفاد دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، دوسرے کا پہلے پہ کرتا ہو، یہ درست نہیں. نئی چیز آپ نے فرمائی، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ فروخت مت کرو. لہذا جو چیز اس وقت آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہیں ہے اس کی فروخت جائز نہیں. آج کل فیوچر سیلز کا بڑا کاروبار ہے، شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، اور وہ فیوچر سیلز کی بنیاد پر کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. آپ نے کہا کہ فلاں کمپنی جو آگے چل کے لانچ ہوگی، کوٹ ہوگی اسٹاک مارکیٹ میں، اس کے ایک لاکھ شیئرز میں نے خرید لیے. ابھی نہ کمپنی لانچ ہوئی ہے، نہ کمپنی کوٹ ہوئی ہے، نہ اس کے شیئرز لانچ ہوئے ہیں، آپ نے ایک لاکھ شیئر خرید لیے. جب کمپنی لانچ ہونے کے بعد قریب آیا تو پارٹی بڑی مضبوط ہے، اس کے بعد پیسے بہت ہیں، خیال ہے کہ اس کے شیئر کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی، آپ نے پہلے ہی اس شیئر کو بیچ دیا. ابھی نہ شیئر ہے، نہ کچھ ہے، نہ آپ کے قبضے میں ہے، اور ایک لاکھ کا شیئر آپ نے پانچ لاکھ روپے میں بیچ دیا. جب کمپنی لانچ ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اس کو انڈر رائٹ کر دیا تھا کسی بڑے بینک نے، اس کا دس روپے کا شیئر پچاس روپے کا ہو گیا، کسی اور نے خرید لیا. تو یہ جو خرید در خرید در خرید ہے کہ نہ ابھی کوئی چیز قبضے میں ہے نہ آپ کے ملکیت میں ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی ربا کا راستہ کھولتا ہے اور یہ قمار کا راستہ بھی کھولتا ہے. لہذا شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہاری ملکیت اور قبضے میں نہیں اس کے فروغ جائز نہیں. دسویں شرط ہے تقوم، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ وہ چیز مال متقوم ہو جس کی بنیاد پر کاروبار ہو رہا ہے. یعنی مسلمان سود کا کاروبار نہیں کرے گا، ربا کا کاروبار نہیں کرے گا، سور کا نہیں کرے گا، شراب کا نہیں کرے گا، اور کسی ناجائز چیز کا کاروبار نہیں کرے گا. گیارہویں شرط ہے ملک تام، وہ آپ کی ملکیت تام میں ہو. بارہویں شرط یہ ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی سے بچیں، احتکار نہ ہو. ایسا کاروبار جس کے نتیجے میں ضروریات زندگی ایک جگہ ذخیرہ اندوزی کا شکار ہو جائیں، وہ جائز نہیں ہے. حکومت کو اس میں مداخلت کا اختیار ہے اور اس بے کو روک سکتی ہے. تیرہویں چیز، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. چودویں چیز مس ریپرزینٹیشن جس کو تدلیس کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. تدلیس جائز نہیں ہے. تدلیس کہتے ہیں کسی چیز کے عیب کو چھپانے کو. یہ جو اخباروں میں پڑھتے ہیں نا انگریزی قانون میں ہے کہ جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر مشتری ہوشیار باش کہ جی کھڑی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی عیب ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر اس میں عیب ہے تو آپ بتائیں, اور اگر کل اس کو عیب پتا چلا تو واپس کرنے کا اس کو اختیار ہے. عیب چھپا کر چیز کو بیچ دینا اور اس کا ذمہ دار مشتری کو قرار دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ جو اشتہار چھپتے ہیں سب غلط ہیں, انلیگل ہیں. کوئی کسی کو اختیار نہیں کہ عیب چھپانے کا حق اپنے پاس رکھے اور دوسرے کو اس عیب دار چیز کو لینے میں مجبور کرے. پندرہویں شرط ہے خلابہ. خلابہ کہتے ہیں کسی ایسے کاروبار کو جو آدمی چاپلوسی یا تیز کلامی کے ذریعے دوسرے کو متاثر کر دے. بعض اوقات لوگ اتنے چالباز ہوتے ہیں اور اتنے زوراور ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے سیدھے سادے آدمی کو متاثر کر دیتے ہیں, اس کو خلابہ کہتے ہیں. یعنی ایک سادہ لو آدمی دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو جائے اور متاثر ہو کے کوئی چیز لے لے یا خرید لے یا اپنا پیسہ ضائع کر دے, اس کو خلابہ کہتے ہیں. حدیث ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی تھے, ان کا نام کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں, میں بازار میں جاتا ہوں تو بعض لوگ بہت زور شور سے اپنے کاروبار کا فائدہ بتاتے ہیں, خوبی بتاتے ہیں, میں خرید لیتا ہوں, گھر آ کے پتا چلتا ہے کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم آئندہ خرید و فروخت کرو تو یہ کہو کہ لا خلابتا ولی الخیار ثلاثۃ ایام. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں کسی دھوکے سے متاثر نہیں ہوں گا اور مجھے تین دن تک اس معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا. اگر میں چاہوں گا تو تین دن کے اندر اندر اس کو واپس کر دوں گا اور اپنی قیمت وصول کر لوں گا, اور اگر چاہوں گا تو تین دن کے بعد اسے کنفرم کر دوں گا. اس سے وہ اصول نکلا جسے فقہ اسلام خیار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی آپشنز. یہ آپشنز ہیں جو بہت سارے قسموں کے ہیں. اس طرح کا آپشن ہر شخص کو رکھنے کا اختیار ہے ان تفصیلی شرائط کے ساتھ جو فقہ کتاب میں بیان ہوئی ہیں, جن میں سے خیار شرط ہے جس کی مثال میں نے یہ دی. ایک خیار عیب ہے کہ اگر کوئی عیب نکلا تو تین دن تک اختیار ہے. ایک خیار رویت ہے کہ اگر آپ نے بغیر دیکھے خرید لی, کراچی میں کسی سے معاملہ کر لیا کہ مکان خرید لو اور ابھی پیسے بھی ادا کر دیے, آپ کو اختیار ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کو ریووک کر سکتے ہیں, یہ خیار رویت کہلاتا ہے. خیار مجلس ہے کہ ایک مجلس میں معاملہ ہوا, جب تک آپ وہاں ہیں اس وقت تک آپ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. خیار تعین ہے کہ آپ نے کسی اسٹور میں جا کر تین گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی مرسیڈیز, ایک کا معاملہ کر لیا کہ ایک پیسے دے دیے, اب ان میں سے کون سی آپ کی ہے یہ آپ کو اختیار ہے. وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ والی لیں یہ والی نہ لیں, اگر اس وقت تک کوئی تعین نہیں ہوا تھا. اور ایک طرح کی ساری چیزیں ہیں تو اس کو اختیار نہیں پہنچتا کہ کوئی ایک خاص چیز آپ پہ امپوز کرے, یہ چوز کرنے کا اختیار آپ کو ہے, اس کو خیار تعین کہتے ہیں. ایک خیار نقد ہے کہ خرید و فروخت میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک چیز آپ خرید لیں اور اس علاقے میں ایک سے زائد سکہ چلتا ہے, مثلا بعض ملکوں میں ڈالر بھی چلتا ہے اور اپنا سکہ بھی چلتا ہے, ہمارے یہاں بلوچستان کے بعض علاقوں میں ایرانی کرنسی بھی چلتی ہے اور پاکستانی کرنسی بھی چلتی ہے, افغانستان کے بیشتر علاقوں میں پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے اور افغانی سکہ بھی چلتا ہے اور ڈالر بھی چلتا ہے, تو وہاں فریقین کو اختیار ہے کہ یہ طے کریں کہ کون سا سکہ ہے اور یہ بات ان کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ طے کریں. یہ چند مختصر ترین احکام ہیں جو شریعت نے تجارت اور معیشت کے بارے میں دیے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا میں نے محض عنوان کے طور پہ ذکر کیا ہے. یہ جو خیارات میں نے بتائے ہیں ان میں سے ہر خیار پر الگ الگ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں, خیار شرط پر الگ کتاب, خیار عیب پر الگ کتاب. اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا وسیع علم ہے اور فقہ اسلام نے پچھلے 14 سال میں اس پہ کتنا غور کیا ہے. یہ سوالات ہیں. ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹ کے الاٹمنٹ تعمیر سے قبل ہی فروخت ہونے لگتے ہیں, بلکہ لوگ آگے سے آگے وہ فارم فروخت کرتے ہیں, کیا یہ درست نہیں ہے؟ اگر کسی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹنگ ہو گئی ہے اور وہ پلاٹنگ ہونے کے بعد آپ کے نام کوئی متعین پلاٹ الاٹ ہو گیا ہے اور اس کے کاغذات آپ کو مل گئے ہیں تو یہ ملکیت کے مترادف ہے, اس کی فروخت ہو سکتی ہے. لیکن اگر بھی وہاں پلاٹنگ نہیں ہوئی اور متعین نہیں ہوا تو اس کی آگے فروخت جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی بنی تھی جو ادھر بحریہ ٹاؤن کے قریب کہیں, زمین متعین ہے کہ یہاں اور یہاں اور یہاں زمینیں ہوں گی، اس کے قسطیں بھی لوگوں نے دے دی ہیں، لیکن ابھی انہوں نے پلاٹنگ کر کے یہ متعین نہیں کیا کہ یہ حصہ اسلامی یونیورسٹی کا ہے اور اس میں سے یہ حصہ فلاں آدمی کا ہے، یہ فلاں آدمی کا ہے. اس وقت تک بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نہ میری ملکیت میں وہ متعین زمین آئی ہے اور نہ ابھی میرے قبضے میں اس کے کاغذات آئے ہیں. جب میرا حصہ متعین ہو جائے کہ یہ پلاٹ نمبر 110 یہ میرا ہے اور اس کی فائل میرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ کاغذات کا قبضے میں آنا پلاٹ کے قبضے میں آنے کے مترادف ہے. پلاٹ کے گلے میں تو آپ زنجیر باندھ کے نہیں رکھیں گی، پلاٹ تو اٹھا کے لا کے الماری میں نہیں رکھیں گی. پلاٹ کا قبضہ اس کے کاغذات پر قبضے سے سمجھا جاتا ہے، یا تو اس کے دستاویزات آپ کے ہاتھ میں آ گئی یا آپ نے وہاں اپنے چوکیدار متعین کر دیا، دیوار بنا دی. دونوں صورتوں میں سمجھا جائے گا کہ آپ کا قبضہ اس پلاٹ پر مکمل ہو گیا. ناجائز تجارتوں کی اقسام. ناجائز تجارتوں کی اقسام میں پرائز بانڈ کی زمرے میں آتے ہیں. پرائز بانڈ میں قمار بھی ہے، ربا بھی ہے اور میسر تو لازمن ہے. بینک یا مختلف کمپنیوں سے جو شیئر خریدے جاتے ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ شیئر خریدے جانے کی تین شرائط ہیں، وہ آپ یاد رکھیں. اگر یہ تین شرطیں ہیں تو شیئر خریدنا جائز ہے، اور تین شرطیں نہیں ہیں تو شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں وہ کمپنی جائز کاروبار کر رہی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں اس کمپنی کے پاس ٹینجیبل ایسٹ موجود ہوں، ٹینجیبل فزیکل ایسٹ موجود ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ شیئرز کی فیوچر سیل نہ کی جائے. اگر یہ تینوں شرطیں ہوں تو شیئر کی خرید و فروخت جائز ہے. مشارکہ کی تعریف بتا دیں، کیا نفع نقصان کی شراکت پر بینک سے جو لوگ نفع لیتے ہیں وہ سود ہوگا؟ مشارکہ کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد آدمی مل کر پیسہ لگائیں اور ان میں سے سب یا ان میں سے کچھ اس کاروبار کو مینج کریں، اور جو نفع ہو وہ متعین شرائط کے مطابق تقسیم ہو، اور اگر نقصان ہو تو لوگوں کی کنٹریبیوشن کے مطابق ہو. اصول یہ ہے کہ نفع ہوگا تو واپس کی شرائط کے مطابق طے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 50 روپے لگائے، دوسرے 25 لگائے، تیسرے نے 25 لگائے، تیسرے نے 20 لگائے، اور ایک شخص نے 5 روپے لگائے. جس نے 5 روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا بڑا ماہر ہے، آپ ماہر نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کنٹریبیوشن تو 5 روپے ہیں لیکن میں نفع میں سب کو برابر رکھوں گا اور سب 25-25 روپے نفع لیں گے. یہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نے 50 روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا ماہر نہ ہو، جس نے 5 لگائے ہیں وہ ماہر ہو، وہ اپنی مہارت کے لحاظ سے زیادہ پیسے لے سکتا ہے. اس لیے اصول یہ ہے کہ الربح علی ما شرطا، کہ نفع کا تعین تو ان شرائط کی بنیاد پہ ہوگا جو فریقین نے طے کی ہیں. والوضیعت علی قدر المالین، اور اگر نقصان ہوگا تو جس نے جتنا پیسہ لگایا ہے اتنا نقصان ہوگا. جس نے 5% لگایا اس کا 5%، جس نے 25 لگایا اس کا 25. جو لوگ نفع نقصان کی بنیاد پر بینکوں سے نفع لیتے ہیں وہ یقیناً سود ہے، اس لیے کہ بینک جو آگے روپیہ دے رہے ہیں وہ نفع نقصان پہ نہیں دے رہے. بینک اگر آگے بھی نفع نقصان پہ دے رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بینک یہ کرتے ہیں کہ آپ سے روپیہ لے کے جمع کر لیا، اس کے بعد آگے اس روپے کو سود پر دیا، مثلا 10% پر، 10% سود پہ جو بینک لے گا تو آپ کو 5% دے دے گا، 5% خود رکھے گا. یہ بینکوں کا کاروبار ہے. لیکن اگر بینک آگے نفع نقصان کی بنیاد پہ دے رہا ہو تو وہ جائز ہے. لہذا جو اسلامک بینکاری کر رہے ہیں ان میں آپ پیسہ لگا سکتی ہیں، اور جو ٹریڈیشنل یا کمرشل بینک ہیں ان میں سے کچھ بینکوں نے اسلامک سبسڈی شروع کر رکھی ہیں وہ جائز ہیں. یہ آپ کو الگ الگ چیک کرنا پڑے گا فرام کیس ٹو کیس. ایک سوال ہے کہ کیا انشورنس ناجائز ہے؟ انشورنس میں جو کوآپریٹو انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں جائز ہیں، جو دوسرا انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں ناجائز ہیں. لیکن سب انشورنس کی قسموں کو ناجائز یا سب کو جائز نہیں کہا جا سکتا، آپ کو الگ الگ پوچھنا پڑے گا. کوآپریٹو انشورنس کی اکثر قسمیں جائز ہیں، اور جو دوسرا انشورنس ہے اس کی اکثر قسمیں ناجائز ہیں. اگر کسی زمین پر کسی کا ناجائز قبضہ ہو تو کیا اس کو اس شرط کے ساتھ اگلے شخص کو فروخت کیا جا سکتا ہے کہ وہ قبضہ خود چھڑا لے اور اتنی رقم قیمت میں سے کم کر دی جائے؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہے. اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ اس شخص کو قبضہ چھڑانے میں اپنا وکیل بنا دیں، کہ وہ آپ کا وکیل بن جائے، آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ آپ اسے فروخت کر دیں گے یہ زمین، اور اس کو اپنا وکیل بنا دیں کہ وہ قبضہ چھڑا لے، اور جب قبضہ چھڑا لے تو آپ اسے فروخت کر دیں. یہ شکل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، مجھے اس میں تعامل معلوم ہوتا ہے. کیا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں، اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں یا کوٹڈ شیئرز ہیں وہ ان تین شرائط کے ساتھ جائز ہیں. ہمارے بینکاری نظام میں ربا کی نشاندہی کر دیں, کس طرح اسے بچا جا سکتا ہے؟ ربا کی نشاندہی تو میں نے کر دی, یا تو اپنا روپیہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں, کرنٹ اکاؤنٹ میں ربا نہیں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں روپیہ رکھا جا سکتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ رکھنا چاہیں سیف ڈپازٹ میں لے جا کے کیش رکھ دیں, وہاں سے لے آئیں. سیف ڈپازٹ بھی خریدنا جائز ہے, اس کا کرایہ پہ لینا بھی جائز ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہوں تو آپ کے قرب و جوار میں کوئی اسلامک بینک کی برانچ ہو, کئی بینکنگ کی برانچیں کھل گئی ہیں, وہاں روپیہ رکھیں. یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھیں. اگرچہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں بھی بڑے اعتراضات ہیں, لیکن کم از کم وہ بقیہ چیزوں سے بہتر ہے. جن بینکوں میں فکس ڈپازٹ رقم کرائی جا سکتی ہے اس کا منافع جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میرے خیال میں تو ناجائز ہے, یہ ربا کی ایک شکل ہے. کیا انشورنس کرنا اور کرانا غلط اور ناجائز ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اس کی بیشتر شکلیں روایتی انشورنس کی ناجائز ہیں, کوآپریٹو انشورنس کی بیشتر شکلیں جائز ہیں. یہ ہر شکل کے بارے میں الگ الگ سوال کرنا چاہیے. بازار میں جو اسکیمیں نکلتی ہیں, جیسے کہ آپ نے مثال دی, اور کوئی شخص وہ پروڈکٹ خریدتا ہے جس پر انعام ہے, لیکن نہ تو کوپن بھرتا ہے, نہ اسکیم میں حصہ لیتا ہے, اور نہ ہی لینا چاہتا ہے, میرے خیال میں جائز ہے. آپ لیں, آپ نے چیز خریدنی ہے, آپ کو اس خاص کموڈیٹی سے دلچسپی ہے, آپ خرید لیں, اس میں غالباً کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی. کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ لوڈو کھیلنا بھی جوئے کی نہیں, لوڈو کھیلنا جوئے کی شکل نہیں ہے. اگر اس میں پیسہ لگایا ہے تو پھر جوئے کی شکل بنے گی, پیسہ نہیں ہے تو کوئی کھیل بھی جوا نہیں ہے. جو کھیل کھیلنا چاہیں, وہ جسمانی کھیل ہو, عقلی ہو, ذہنی ہو, اگر اس میں یہ نہیں لگایا کہ دونوں فریقیں پیسہ رکھ دیں اور جو جیت جائے وہ پیسہ لے لے اور جو ہار جائے وہ تاوان دے, وہ ربا ہو جائے گا, وہ قمار یا جوا ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جائز ہے. از میڈیکل انشورنس الاؤڈ؟ میڈیکل انشورنس کا بھی وہی اصول ہے کہ اگر اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا, اور اگر نہیں پائی جاتی تو جائز ہوگا. وراثت کی تقسیم جب ہوتی ہے تو اس وقت تو سربراہ فوت ہو چکا ہوتا ہے, تو بعد والے مال و دولت تقسیم کرتے ہیں اولاد میں, تو سزا پھر فوت ہونے والے کو کیوں ہوگی؟ نہیں, فوت ہونے والے کو سزا نہیں ہوگی. یہ کس نے کہا؟ یہ تو فوت ہونے والا تو چلا گیا. اگر ورثاء نے یا کسی ایک شخص نے وراثت کو شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم نہیں ہونے دیا کسی بھی شخص نے, تو اس کو سزا ملے گی, مرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا کہ اس کمپنی کے شیئر کی فروخت جو ابھی لانچ نہیں ہوئی جائز نہیں. کیا وہ کمپنی جو چل رہی ہو اور اس کی مارکیٹ اسٹیٹ سب کو معلوم ہو, کیا اس میں شیئر ہولڈر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کمپنی ابھی لانچ ہوئی ہے اور اس کے پاس صرف لیکویڈیٹی ہے, ٹینجیبل ایسٹس نہیں ہے, اس کے شیئر خریدنے کے معنی یہ ہے کہ آپ زر کی خرید و فروخت زر کے ساتھ کر رہی ہیں, جو شریعت میں جائز نہیں ہے. شریعت میں روپے پیسے کی خرید و فروخت روپے پیسے کے ساتھ صرف اس صورت میں جائز ہے جب آن دی اسپاٹ ہو اور اکول ٹو اکول ہو. یدم بیدن مسلم بمسلن حدیث میں آیا ہے, یدم بیدن ہاتھ در ہاتھ ہو, مسلم بمسلن برابر سرابر ہو. اس لیے اگر اس میں ہاتھ در ہاتھ نہ ہو یا برابر سرابر نہ ہو تو جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کسی کمپنی کا شیئر پار ویلیو پہ خرید رہے ہیں تو پار ویلیو پہ خریدنا بالکل جائز ہے, ہر صورت میں ہو سکتا ہے, بشرطے کہ جائز کاروبار ہو. لیکن اگر اس کے ٹینجیبل ایسٹ نہیں ہے تو اس کو پار ویلیو کے علاوہ نہیں خریدا جا سکتا. اس لیے کہ پار ویلیو پر نہ خریدنے کے معنی یہ ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز 10 روپے 6 روپے میں لے رہی ہیں یا 10 روپے 12 روپے میں لے رہی ہیں, دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گئی نا بات؟ اگر ہم مکان کرائے پر دیتے ہیں تو ہر ماہ بغیر محنت کے اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں, پھر مکان ویسے کا ویسے ہمیں واپس مل جاتا ہے. اس طرح بینک میں, آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی, میں نے 2 مرتبہ اس کو واضح کیا تھا. اسی طرح بینک میں جب ہم پیسے جمع کراتے ہیں ہر ماہ لے لیتے ہیں, وقت آنے پر پوری کی پوری رقم ہمیں مل جاتی ہے. عجیب بات ہے, یا تو مجھے اردو نہیں آتی یا آپ کو نہیں آتی. میں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کو, کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ چیز 2 میں سے کوئی ایک طرح کی ہوگی, یا تو وہ ہوگی کہ جو آپ کو وہی چیز, دا سیم یونٹ, دا سیم آئٹم, دا سیم آئیڈینٹی, وہ آپ کو واپس مل جائے گی. جیسے میں نے مثال دی تھی قلم کی, گلاس کی, کتاب کی, گاڑی کی, بائسکل کی, یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی واپس. کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو واپس نہیں ملیں گی, اس نے کنزیوم کر کے ختم کر دی, وہ اس جیسی آپ کو واپس دے گا, وہ واپس نہیں دے گا. اس میں اور اس جیسی میں بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ نے مکان کرائے پہ دیا تو وہی مکان آپ کو مل گیا, کوئی اور مکان نہیں ملا. یہ نہیں تھا کہ اس نے ایف 8 میں مکان آپ نے اس کو کرائے پہ دیا اور جب کرایہ دار نے خالی کیا تو ایف 10 والا مکان آپ کو دے دیا, یہ کرایہ داری نہیں ہوتی. لیکن جب آپ نے چینی اس کو دی یا پیسہ دیا تو وہ چینی یا وہ پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا, وہ تو خرچ ہو گیا, چلا گیا, پتہ نہیں کہاں کہاں گیا وہ نوٹ جو آپ نے اس کو دیا تھا, وہ اماؤنٹ تو ختم ہو گئی. اس جیسی رقم وہ آپ کو دے گا اتنی رقم آپ کو دے گا، وہ رقم نہیں واپس کرے گا. اس لیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں پہ ایک حکم نہیں ہو سکتا. کیا اسٹاک میں انویسٹ کرنا حرام ہے؟ بتا چکا ہوں، اسٹاک اگر جائز کاروبار ہے اور اس کے ایسٹس ٹینجیبل ہیں اور اس میں فیوچر سیل نہیں ہے تو جائز ہے. پاکستان میں کون سے بینک سود سے پاک ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک تو میزان بینک ہے جو سود سے پاک ہے، کچھ اور آنے والے ہیں. اسلامک فائنینشیل سسٹم کی تعلیم کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہم نے اپنے یہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا ہے جس میں ایم ایس سی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس میں آ کے ایم ایس سی کر لیں. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ڈیفینس سرٹیفکیٹ 10 برس کے لیے خرید رکھے ہیں، کیا وہ جائز ہیں؟ افسوس یہ کہ وہ جائز نہیں ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ آپ کوئی مکان خرید کے کرائے پہ دے دیتی، آپ کے مکان کی ویلیو اپریشیٹ ہوتی رہتی اور آپ کو کرایہ ملتا رہتا. مکان نہیں آ سکتا، کوئی دکان خرید لیں. یہ ایک ٹینجیبل ایسٹ ہے، آپ کے پاس ایک فزیکل ایسٹ ہے، موجود رہے گا، اس میں ربا کا خطرہ نہیں ہے. اور جائیداد کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، پیسے کی قیمت گھٹتی رہتی ہے، یہ ہر جگہ کا قاعدہ ہے. اس لیے وہ چیز لیں جس میں دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.